Dorsal Senior? Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 9 maja, minęła 13. Anna Kowalik-Bramkati, zapraszam na serwis. Poprawia się sytuacja epidemiczna, jest mniej zajętych łóżek w szpitalach i mniej zakażeń, dziś niecałe 4 tysiące. Bardzo ciężki jest stan zdrowia 12-latka, który wczoraj spadł ze słupa energetycznego. O tym, że Amnesty International przestała być organizacją powszechnie broniącą wolności przekonań, pisze premier Mateusz Morawiecki. Spada liczba zakażeń koronawirusem. Dzisiejsze dane mówią o 3852 nowych przypadkach. Zmarło 147 osób, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To jest tak, że wykonanych ponad 52 tysiące testów, to pokazuje, że tych zakażeń mamy zdecydowanie mniej. Także ilość zajętych łóżek, co mnie osobiście bardzo cieszy, w ciągu ostatniej doby spadła ponad 1000, więc w tej chwili mamy zajętych w Polsce niewiele ponad 16 tysięcy łóżek covidowych. Mówię niewiele, ale to jest jednak mimo wszystko 16 tysięcy osób chorych na koronawirusa, które przebywają w polskich szpitalach. Do tej pory co najmniej jedną dawką szczepionki zostało zaszczepionych ponad 10 milionów osób, ponad 3 miliony 650 jest w pełni zaszczepionych, a od dziś na szczepienia mogą się rejestrować wszyscy pełnoletni Polacy. Stan zdrowia 12-latka z Kamiennej Góry, który wczoraj spadł ze słupa energetycznego, jest bardzo ciężki. Chłopiec ma poparzenia 3 i 4 stopnia. Policja ustaliła, że do wypadku doszło podczas zabawy 3 nastolatków na obrzeżach miasta, mówi rzeczniczka kamiennogórskiej policji Paulina Basta. W trakcie tej zabawy na 2 poprzeczkach wykonanych z celowników, które łączyły słupy, znajdując się na wysokości około 6 metrów nad ziemią, stracił on nagle równowagę. Złapał się ręką za niezaizolowany przewód będący pod napięciem, w wyniku czego doszło do porażenia prądem. Na miejsce wezwano lotnicze pogotowie ratunkowe. Chłopiec trafił do Centrum Leczenia Oparzeń w Ostrowie Wielkopolskim. Premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że Amnesty International już dawno przestała być organizacją powszechnie broniącą wolności przekonań. We wpisie na Facebooku szef rządu odniósł się do sprawy Aleksieja Nawalnego. Chodzi o to, że Amnesty International w styczniu nadała rosyjskiemu opozycjoniście status więźnia sumienia. W lutym podjęła decyzję, aby zaprzestać używania tego określenia, a przedwczoraj organizacja spostrzegła swój błąd i przywróciła Nawalnemu ten status. Premier Morawiecki zauważył, że przypadek Nawalnego nie był odosobniony. Przypomniał, że gdy w 1988 roku aresztowano jego ojca Kornela Morawieckiego i Andrzeja Kołodzieja, Amnesty International także odmówiła nadania im statusu więźniów sumienia, gdyż jak twierdzono, działa jako działacze Solidarności Walczącej, nie wykluczali walki zbrojnej o wolność Polski. Unia Europejska w polityce powinna mówić jednym głosem. To przekaz szefa polskiego MSZ-u z okazji Dnia Europy. Unijny Korpus Dyplomatyczny opublikował na Twitterze krótki film z wypowiedziami 27 ministrów spraw zagranicznych z krajów członkowskich. Wystąpił w nim także Zbigniew Rau. Polska aktywnie włącza się w kształtowanie polityki zagranicznej Unii Europejskiej od początku swego członkostwa. Razem jesteśmy bardziej skuteczni i efektywni w promowaniu stabilności i demokracji w naszym sąsiedztwie. Film na Twitterze przypomina też o 10-leciu unijnego korpusu dyplomatycznego, który powstał na mocy traktatu lizbońskiego. Nauka poprzez zabawę to jeden z motywów, który przewija się na tegorocznym pikniku naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Wydarzenie można śledzić online, a w programie eksperymenty, które możemy przeprowadzić w domu, spotkania z naukowcami i ciekawostki związane z klimatem. Piknik obserwuje Agnieszka Jasik. Agnieszko, powiedz, o czym do tej pory opowiadali animatorzy i naukowcy? Drugi dzień pikniku rozpoczął się od propozycji dla najmłodszych. Dzieci i ich rodzice mogli dowiedzieć się, jakie zabawy oferuje świat roślin, na przykład na łące czy w parku. Bronisław i Natalia z Centrum Nauki Kopernik, wykorzystując nawłoć, zagrali w słynną grę kurka czy kogucik, a później pokazali, w jaki sposób zagrać na trawie. Układam sobie źdźbło na kciuku, przytrzymuję druga ręka i robię taki otwór razem z tym źdźbłem w środku. I teraz staram się w to dmuchnąć. Tak, tutaj mam... O! Chciałam wytłumaczyć. Udało się. Tutaj chodzi o rodzaj przepływu powietrza, jak latają samoloty. Mamy przepływ laminarny i przepływ turbulentny. Laminarny jest taki bardzo uporządkowany, a turbulentny jest taki właśnie rozproszony. No i kiedy udaje nam się osiągnąć ten

Te stare muzea miały bardzo poważne funkcje i nie zamierzamy też ich podważać. One koncentrowały się na autentycznych eksponatach, na obiektach, które były przedmiotem ekspozycji. Pani profesor mówi o starych muzeach. Należy wobec tego rozumieć, że są muzea stare i nowe, czy też może narracyjne i jakie jeszcze, panie doktorze? No właśnie, bardzo często te muzea narracyjne nazywa się nowymi muzeami, bo to jest rzeczywiście pewien wynalazek w historii muzealnictwa dosyć nowy, patrząc na całą skalę tej historii, bo sięgający może 30-40 lat wstecz. Główna różnica między tradycyjnym muzeum eksponatowym a muzeum narracyjnym jest taka, że punktem wyjścia muzeum tradycyjnego jest kolekcja eksponatów. To są materialne zbiory, często też kolekcjonowane przez prywatne osoby, które z czasem są upubliczniane właśnie jako muzeum. Natomiast w muzeach narracyjnych punktem wyjścia jest właśnie owa narracja, czyli opowieść, pewien schemat fabularny, czy schemat kompozycyjny, historia, którą muzeum chce opowiedzieć i dopiero do tej historii dobiera eksponaty. I to jest w zasadzie schemat powtarzalny we wszystkich tego typu instytucjach, że najpierw jest opowieść, potem do tego dobieramy różnego rodzaju eksponaty, nie tylko materialne, również świadectwa narracyjne, ikonografie i tak dalej. Pytam wobec tego nieco prowokacyjnie, panie doktorze, czy tę kategorię muzeum narracyjnego da się jednoznacznie zdefiniować, bo kiedy mówimy o muzeach takich, które są skupione na przedmiocie, to przecież dookoła przedmiotu też, czy to przewodnik, czy plansza, konstruuje jakąś narrację. Oczywiście, to spór o definicję muzeum narracyjnego jest prawdopodobnie nierozstrzygalny, prowadzą go też sami muzealnicy, a chodzi głównie o proporcje, czy narracja, tekst jest opisem eksponatu, czy to eksponat jest ilustracją do jakiejś opowieści, nie zawsze zresztą wyłącznie tekstowej, bo tekstowo-wizualnej tak naprawdę. Wobec tego być może jest tak, że muzea narracyjne są bardziej narracyjne w momencie, w którym mamy muzea poświęcone konkretnemu tematowi, zagadnieniu czy epoce. Pani profesor? No tak, mamy też pewien problem w Polsce z niedostatkiem eksponatów ilustrujących bardzo ważne jakieś tematy, czy historyczne, czy artystyczne. Gdybyśmy mieli ich mnóstwo, zapewne troszkę inaczej wyglądałaby ta ekspozycja tworzona z autentycznych zabytków. Tymczasem w bardzo wielu wypadkach musimy opowiadać, jak zmienił się świat, jak wyglądał przedtem i pokazywać rozmiar właściwie zniszczeń. Taką sytuację mamy w Warszawie. Jaka jest rola muzeów? Po co my właściwie chodzimy do muzeów? Po co one istnieją? To też zależy od typu muzeum. Taka podstawowa rola to jest gromadzenie, konserwacja i udostępnianie eksponatów. W przypadku muzeów narracyjnych ta rola również występuje, bo to nie jest tak, że muzea narracyjne w ogóle nie mają własnych kolekcji. Oczywiście jak najbardziej taka część działalności również istnieje. Natomiast jest to też miejsce do opowiadania historii. I tutaj, no ponieważ audycja jest literacka, można powiedzieć, że im większy mamy kryzys czytelnictwa, jeśli chodzi o książki, w tym również monografie historyczne, tym chętniej proponujemy publiczności muzea, żeby właśnie coś opowiedzieć. Także taka funkcja edukacyjna muzeów wybija się na pierwszy plan, realizowana poprzez wystawy narracyjne, ale też przez bardzo bogate programy towarzyszące, kulturalne, edukacyjne, naukowe. No tak, i tu wyłoniło się już dlaczego właściwie czasopismo, które zajmuje się głównie teorią literatury, krytyką, ale jest interdyscyplinarne, zajmowało się muzeami. Kluczem jest kultura pamięci i pojęcie narracji, a narracje zawsze mogą być różne, więc... Tak, i na różnych nośnikach. Tak. Muzeum też jest. Ja dodam tylko, że ustawa o muzeach z roku 2007 wskazuje jako zadania muzeów między innymi cele i gromadzenie i trwała ochrona dóbr kultury i kulturalnego dziedzictwa ludzkości, ale także kształtowanie wrażliwości poznawczej oraz upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury. A teraz piosenka. Naszymi gośćmi są profesor Anna Nasiłowska z Instytutu Badań Literackich oraz dr Łukasz Bukowiecki, historyk muzealnictwa z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o Polskę, wielu badaczy, także w numerze tekstów drugich, który był pretekstem do naszej rozmowy, wskazuje jako prekursora muzeów narracyjnych w Polsce Muzeum Powstania Warszawskiego, które powstało w roku 2004. Co sprawiło, że zdecydowano się na taki właśnie rodzaj muzeum? Posłuchajmy, co na ten temat ma do powiedzenia dyrektor muzeum Jan Ołdakowski. Kiedy rozpoczynaliśmy budowę Muzeum Powstania Warszawskiego, my, grupa ówcześnie młodych ludzi, wśród których właściwie tylko Joanna Bojarska była muzealnikiem, a my wszyscy mieliśmy wykształcenie humanistyczne, uniwersytety w Warszawie i w Krakowie ukończone, nie mieliśmy najbledszego pojęcia, jak powinno wyglądać prawdziwe muzeum. I dlatego sami szukaliśmy odpowiedzi na to, jakie powinno to muzeum być, żeby było takie, jak kazał nam zrobić Lech Kaczyński, czyli takie, które będzie muzeum żywym i muzeum hołdu dla pokolenia żołnierzy Armii Krajowej. Muzeum żywym, czyli muzeum, w którym będzie coś się działo, to muzeum będzie przyciągało młodych ludzi, będzie miejscem debaty, dzisiaj byśmy powiedzieli, miejscem istotnym na kulturalnej mapie stolicy. I zastanawialiśmy się, jak przyciągnąć młodych ludzi, jak zbudować wiarygodność. Robiliśmy badania, zamawialiśmy badania, które miały odpowiedzieć na to, w jakich okolicznościach ówczesny młody człowiek wziąłby udział w uroczystościach patriotycznych, w uroczystościach o charakterze obchodzenia rocznic. I odpowiedzi były takie, że młody człowiek, a wtedy nikt z młodych ludzi nie interesował się właściwie w sensie masowym uroczystościami patriotycznymi. To zostało zmienione po otwarciu muzeum, po wejściu do Unii Europejskiej, w takim momencie potrzeby własnej opowieści o własnym, o dumie z bycia członkiem własnego narodu, bycia Polakiem. Więc kiedy zaczynaliśmy tą pracę, to właściwie nie było żadnych uroczystości o charakterze świeckim, które miałyby wymiar masowy. One były raczej urzędowe, one były oficjalne. I młodzi ludzie odpowiedzieli, że chętnie wzięliby udział w obchodach Powstania Warszawskiego, jeżeli tam były parady, jeżeli byłyby koncerty, jeżeli byłyby spektakle, rekonstrukcje. To wszystko, co pozwalałoby zbudować żywą formę obchodzenia rocznicy, pozwoliłoby znaleźć formę, w której młodzi ludzie czuliby się dobrze. Stąd nasza decyzja, żeby to muzeum było muzeum narracyjnym. Zrobiliśmy wiele kwerend, jak powinno wyglądać muzea i uznaliśmy, że to musi być muzeum narracyjne, czyli muzeum, które odwołuje się do emocji, a z drugiej strony nie wymaga olbrzymich kompetencji od osoby, która przychodzi, która je odwiedza. Muzea narracyjne to takie, które są żywe. Jaki efekt chcieli osiągnąć autorzy koncepcji muzeum? Mówi o tym dyrektor placówki. Chcieliśmy pokazać Powstanie Warszawskie jako bunt młodych ludzi przeciwko totalitarnemu złu, bo chcieliśmy, żeby każde następne pokolenie młodych ludzi odkryło się w tej perspektywie. Szanowni Państwo, widzimy więc, że jeśli chodzi o koncepcję muzeum, ona daje wręcz szansę na przeżycie emocji, które przeżywali nasi przodkowie, osoby uczestniczące w wydarzeniach historycznych. Czy to jest też forma nauki historii? No na pewno nauka przez zabawę, nauka przez przyjemność, nauka dzięki emocjom. Ja tu chciałem zwrócić uwagę na jeszcze taką sprawę, że to, co usłyszeliśmy u dyrektora Ołdakowskiego, pokazuje, jak bardzo szerokie jest spektrum publiczności, bo z jednej strony chodziło o oddanie hołdu powstańcom, którzy czekali przez kilkadziesiąt lat na powstanie tego muzeum, z drugiej strony na przyciągnięcie młodej publiczności. I to rzeczywiście się sprawdziło. To jest sukces. Sukces w dodatku znacznie dłuższy niż można byłoby, dłużej trwający niż można byłoby się spodziewać, do tego stopnia, że pan dyrektor wspomniał o tym, że pomysłodawcą, inicjatorem powstania tego muzeum był prezydent Lech Kaczyński, ale po jego odejściu z Warszawy to muzeum dalej działa i dalej przyciąga publiczność. Co więcej, ten przykład pokazuje, jak można zrobić muzeum w sytuacji, w której prawie nie mamy zbiorów, bo zbiory jakieś przekazało Muzeum Historyczne Miasta Stołecznego Warszawy, ale punktem wyjścia była opowieść. No i też kwestia siedziby Muzeum Powstania Warszawskiego przez wiele lat była problemem. Tutaj też sobie z tym świetnie poradzono. muzeum, czy też może coś więcej? Ja sama jako dziennikarz korzystałam wielokrotnie ze zbiorów muzeum poświęconych historii mówionej z relacji powstańców. To się bardzo przydaje. Muzeum, nie tylko jako muzeum, ale jako cała instytucja poświęcona pewnemu zagadnieniu. To jest dobra koncepcja? No to jest stara koncepcja i tutaj Muzeum Narracyjne niczego nie zmienia. Ja korzystam z bazy powstańców, uczestników powstania. Był to też dla mojego taty, który już nie żyje, pierwszy moment, kiedy mógł zgłosić gdzieś osobę swojego wuja. Ja mogłam całkiem niedawno uzupełnić tę bazę o jego fotografię, którą gdzieś odnalazłam w zbiorach rodzinnych. To też przyciąga do muzeum. Jestem też bardzo wdzięczna Muzeum Powstania Warszawskiego za współpracę przy edycji, przy wznowieniu tomu Anny Świrszczyńskiej Budowałam barykadę, wydanego przez Instytut Badań Literackich kilka lat temu, przy współpracy właśnie Powstania Warszawskiego, ale bardzo żałuję, że muzeum nie pokazuje w pełni na przykład pokolenia poetów Warszawy. To są bardzo ważne sprawy. Być może dlatego, że głównym tematem jest jednak powstanie, a poeci również mają swoje upamiętnienia w innych miejscach. A przed nami piosenka. Jezu, ja się cieszę z tych króciutkich strzeszeń, kiedy pełną pieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko, ta euforia. Zaszywać, lubię nadużywać, szukam wciąż okazji i je mam. Pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko. Stawać i brać! Kiedy pełną pieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o muzea narracyjne, także w numerze tekstów drugich, do którego cały czas się odwołujemy, padło pytanie o to, czy narracyjne koniecznie musi oznaczać multimedialne, czy te dwie kategorie są tożsame, czy jednak istnieje tu jakieś rozróżnienie. Panie doktorze? Bardzo często, gdy myślimy o muzeach narracyjnych, to myślimy przede wszystkim o takich muzeach, w których jest dużo multimediów i dużo scenografii. To są takie dwa czynniki, które sprawiają, że właśnie widz może zanurzyć się w tym doświadczeniu, odczuwać go nie tylko intelektualnie, ale też emocjonalnie. Więc pod tym względem to, o czym myślimy jako o muzeum narracyjnym, najczęściej opiera się na scenografii i na multimediach, ale tak jak też mówiliśmy w jednym z poprzednich wejść, narracje muzealne pojawiają się w muzeach bardzo różnych typów i multimedia rozumiane jako ekrany, monitory nie są tutaj warunkiem koniecznym. Bardzo często są też tak zwane planszówki, wystawy po prostu drukowane jako plansze tekstu i to też w pewnym sensie jest forma muzeum narracyjnego, jeśli tylko są uzupełnione o różnego rodzaju reprodukcje źródeł, bo w muzeach narracyjnych też chodzi o to, żeby ta narracja była bogata, żeby to nie było powtórzenie podręcznika do historii, tylko żeby było wiele źródeł, wiele wątków, wiele punktów widzenia. Multimedia pomagają, czy rozpraszają uwagę, odciągają od eksponatu? Pani profesor? No, multimedia przede wszystkim powodują, że powstaje pytanie o autentyczność tego przeżycia i o to, co właściwie muzeum nam oferuje. Czy to jest zrobione i do jakiego stopnia jest zrobione? W momencie, kiedy obcujemy z czystym eksponatem, my możemy go samodzielnie, różnorodnie interpretować. Tu otrzymujemy gotową opowieść i to gotową opowieść, w którą trudno się wbić z jakimiś punktami, gdzie chcielibyśmy odejść na przykład w drugą stronę. Z drugiej albo przyjmujemy ją w całości, albo odrzucamy. Z drugiej strony, jak pokazać zamek, z którego zostały tylko fundamenty? No akurat Zamek Królewski w Warszawie, oprócz tego, że nie został odbudowany i ma zrekonstruowane wnętrza, to ma w piwnicach też wystawę o charakterze narracyjnym, o zniszczeniu i odbudowie, właśnie wykorzystując różnego rodzaju multimedia. Ale to, co jest pewnym wyzwaniem multimedialnym i na zamku, i w Muzeum Powstania Warszawskiego, i we wszystkich innych muzeach tego typu, bo to też jest przecież Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, Muzeum Emigracji w Gdyni, Muzeum Chopina w Warszawie, to jest to, że multimedia się starzeją, a muzea są zakładane na długo, w zasadzie na zawsze. Nie myśli się przy otwarciu muzeum o tym, że ono ma być zmieniane zaraz, czy też zamykane tym bardziej. Tymczasem po 5-10 latach te multimedia, które w chwili otwarcia wydają się bardzo nowoczesne, zużywają się. I to jest duży problem, z którym też Muzeum Powstania jakoś postanowiła się zmierzyć i większość urządzeń multimedialnych, z tego co się zorientowałem, zostało już po tych kilkunastu latach używania wymieniona na zupełnie inne. To jest chociażby taka kwestia, czy ekrany dotykowe mają być na dwa palce czy na jeden palec. Technologia bardzo szybko idzie do przodu. Nawiasem mówiąc, po naszym pokoleniu w muzeach zostaną pendrive'y i płyty CD. Jak sobie z tym radzić, pani profesor? No ja nie wiem, może będzie jakaś taka dziedzina archeologii cyfrowej i taki archeolog cyfrowy będzie odczytywał dyskietki różnego rodzaju. Przede wszystkim to jest wyzwanie, jak sprawić, żeby muzeum nadal było potrzebne, bo no szczególnie w obecnej dobie, w trakcie restrykcji pandemicznych, które akurat w przypadku muzeum w tym tygodniu zostały poluzowane, ale jednak przez wiele miesięcy nie mieliśmy dostępu do muzeów, okazało się, że cyfrowe opowieści o historii możemy mieć na własnym urządzeniu u siebie w domu, u siebie w kieszeni, w telefonie. Więc w związku z tym to, co oferuje muzeum, to musi być coś jeszcze. Właśnie to doświadczenie wspólnego przeżywania, wspólne emocje. Bo mimo wszystko, jak widzimy, ludzie chcą chodzić do muzeów. To widać we frekwencji corocznych, corocznych statystykach frekwencji, ale też chociażby w takim święcie, które mamy za chwilę, 15 maja, Noc Muzeów. To jest jednocześnie w tym roku pierwszy dzień, 15 maja, kiedy możemy wyjść na zewnątrz bez maseczki i pójść też do ogródka kawiarnianego, więc prawdopodobnie Noc Muzeów w tym roku to będzie wielkie święto uczestnictwa w kulturze. No właśnie, jeśli chodzi o to święto, w numerze tekstów drugich poświęconym muzeom, niektórzy z badaczy wskazują, że muzea multimedialne działają na zasadzie 3E, czyli Entertainment, Excitement, Education, i że to trochę spłyca przekaz muzealnictwa. Pytanie, jak to jest? Przecież zasada movere docere delectare znana jest od czasów starorzymskich i nikt tu nie mówi o spłycaniu treści. Pani profesor? No jednak nie da się ukryć, że muzea stały się po prostu częścią przemysłu turystycznego, takim punktem, do którego zmierza na przykład wycieczka organizowana i doznaje pewnych przeżyć. Te przeżycia oczywiście mogą być płytkie, mogą być głębokie, mogą być inicjacją, ale powstaje pytanie, dla kogo to jest? Dla jakiegoś przeciętnego odbiorcy, a może pewnego dnia pojawi się odbiorca o zupełnie innych potrzebach. Właśnie, to, że muzea są atrakcyjne i przyjemne, to przyciąga do tematu, natomiast rolą muzeów jest przyciągnięcie do tego tematu odbiorców na tyle, żeby po wizycie w muzeum chcieli go jeszcze zgłębiać w innych źródłach. I miejmy nadzieję, że wszystkim muzeom się to będzie udawało. A teraz piosenka. Better get ready for a force not to reckon with. The sound of glory, it's the story. stand out. Dawn of a new era, the time for change is now. Heart of a lion, from shadows we emerge. Pride keeps us going, our anthem will be heard. Better get ready for a force not to reckon with. The sound of glory, it's the story that became a myth. Our name in lights burning bright, you wanna see the show. Naszymi gośćmi są profesor Anna Nasiłowska oraz dr Łukasz Bukowiecki. Łukasz Bukowiecki, który wraz z Joanną Wawrzyniak w numerze tekstów drugich poświęconym muzeom pochylił się nad Muzeum Warszawy, gdzie koncepcja budowy wystawy jest nieco inna. Tam skupiono się przede wszystkim na eksponatach. Czy w kontekście tego na muzeum też możemy mówić o jakiejś narracji? Jakiejś narracji na pewno tak, ale rzeczywiście koncepcja jest już przez samych kuratorów wystawy głównej Rzeczy Warszawskiej, Muzeum Warszawy, pomyślana jako pewna kontra wobec właśnie muzeów, w których mieliśmy do czynienia z przesytem scenografii i multimediach. Punktem wyjścia są eksponaty, bardzo, bardzo bogate zbiory eksponatów. Ponad 300 tysięcy eksponatów mieści Muzeum Warszawy, spośród których około 7 tysięcy jest pokazywanych na wystawie głównej, podzielonej na 21 gabinetów tematycznych, więc też kolejna różnica oprócz tego, że nacisk jest na eksponaty, a nie na multimedia, jest taka, że nie mamy jednej linearnej narracji, tylko mamy 21 tematów. No i to jest też próba odpowiedzi na to, co zrobić z tymi muzeami tradycyjnymi, bo jeśli mamy do czynienia z sytuacją, w której tworzymy muzeum od zera, mamy temat, mamy pomysł na opowieść, ale dopiero zbieramy do tego zespół ludzi, do tego zbieramy eksponaty, to możemy zaszaleć z narracją. Natomiast bardzo dużo muzeów, w zasadzie większość muzeów w Polsce i na świecie, to są muzea, które mają swoje bardzo bogate kolekcje i te zbiory w pewnym sensie są też dla nich bagażem, bo jest ich bardzo dużo, wymagają starannych prac, to są też nakłady finansowe, ale z drugiej są ich największym bogactwem. Muzeum Warszawy mówi, że to jest skarb Warszawy, zwłaszcza w takim mieście jak Warszawa, doświadczony przez zniszczenia wojenne, przez tragedię powstania w getcie warszawskim i powstania warszawskiego. Wszystko to, co ocalało, ma wartość historyczną i dlatego postanowiono skupić się na rzeczach. Jednym z takich ciekawych pomysłów jest stworzenie linii dookoła Wisły i wizerunków syren. Taka narracja bardziej topograficzna niż historyczna. Czy to w ogóle jest narracja? No każde uporządkowanie treści jest narracją, można powiedzieć. Rzeczywiście jeden z gabinetów jest poświęcony wizerunkom syreny w Warszawie, zarówno tym oficjalnym, związanym z herbem miasta, jak i artystycznym, bo okazało się, że całkiem sporo tych syren w magazynach Muzeum Warszawy było i można je pokazać w jednym zestawie. To jest jeden z tych gabinetów, które określiliśmy z panią profesor Wawrzyniak mianem takich gabinetów kolekcjonerski, gdzie dobór eksponatów wynika z jednej strony z dziejów muzeum, bo muzeum akurat zdobywało tego typu rzeczy, z osobliwości jego kolekcji, ale też z wyboru kuratorów, bo to, co wyróżnia Muzeum Warszawy, to też nacisk na to, żeby za każdy gabinet odpowiadał kurator i te wszystkie narracje, które tam są, tekstowe, są też podpisane, wiadomo w czyim imieniu kto się wypowiada. No i właśnie oprócz wizerunków syren mamy też miniatury pomników, suweniry, galanterię patriotyczną, opakowania towarów warszawskich, ale wśród gabinetów są też na przykład takie, które pokazują przede wszystkim wizerunki Warszawy, widoki warszawskie, pocztówki z Warszawą, rysunki architektoniczne, mapy, fotografie. Są wreszcie też i takie zbiory, które wiążą się z historią muzeum, jako historią w pewnym sensie placówki gromadzącej rzemiosło warszawskich zakładów rzemieślniczych, więc mamy brązy, platery i tak dalej. Panie doktorze i pani profesor Wawrzyniak, badaliście także to, jak odbierana była ta wystawa i mimo tego, że wiele osób uznało ją za ciekawą, wiele podkreślało także, że trudno się ją zwiedza bez przewodnika. Pytanie wobec tego już do profesor Nasiłowskiej, czy jednak ten brak narracji nie jest czymś, co może odpychać od muzeów? Być może tak, zwłaszcza kiedy obiekty prezentowane na wystawie nie przemawiają poprzez swoją wartość artystyczną. To nie są wazy greckie, to są na przykład... Tak, to są bardzo zwykłe przedmioty. Tak. I też sami muzealnicy tutaj z Muzeum Warszawy podkreślają, że ta wystawa wymaga animowania, animacji. Myśmy przeprowadzili ponad 20 wywiadów z pracownikami Muzeum Warszawy i no też oni byli tego w pełni świadomi, że próg wejścia do tego muzeum jest nieco wyższy niż w przypadku muzeum, które atakuje bodźce emocjonalnym przekazem. Natomiast też zwiedzający zauważyli, że jeśli tylko mają na przykład do dyspozycji audioprzewodnik, czyli multimedium, ale audialne, a nie wizualne, to już wszystko staje się jasne. Widać, że narracja jednak trochę ułatwia zwiedzanie, a przed nami piosenka. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o przyszłość muzeów, bo mówimy o muzeach bardzo różnych, tych skupiających się na eksponatach, tych skupiających się na narracji, na opowiadaniu historii, jaka będzie przyszłość? Będzie jakiś podział na muzea o takiej roli bardziej konserwatorskiej i opiekującej się przedmiotami i takie, które służą bardziej popularyzacji wiedzy, czy też może jednak to będzie szło w kierunku połączenia? Czego się Państwo spodziewają? Pani profesor? Ja się spodziewam połączenia jednego z drugim i pewnego skomplikowania tych muzeów narracyjnych, żeby powstały takie ścieżki, które mogą wieść odbiorcę w no, jakiś inny trochę, na jakąś inną drogę, inną ścieżkę, trochę mniej uczęszczaną, żeby to było właśnie możliwe. Wydaje mi się, że takie epatowanie narracyjnością jest jednak swego rodzaju instytucjonalizacją, a instytucjonalizacja jest to coś, co humaniście zawsze brzmi dość podejrzanie. W tym momencie trzeba się zastanowić. Z drugiej strony wszak wszystkie muzea to przecież instytucje właśnie. To prawda, no tutaj podziały można w różny sposób wyznaczać. Ja też skłaniam się ku temu, że pewnie dojdzie do jakiejś syntezy, bo z jednej strony już rozmawialiśmy o tym, że muzeum skupione na rzeczach warszawskich, Muzeum Warszawy również siłą rzeczy musi korzystać z narracji. Z drugiej strony wiele muzeów narracyjnych, także pod wpływem tego renesansu materialności eksponatów, który został wywołany w pewnym sensie w środowisku muzealników działaniami Muzeum Warszawy, również przypominają o tym, że jak najbardziej mają w swoich zbiorach i na wystawach rzeczy materialne. Natomiast zupełnie jeszcze innym podziałem, który wymaga zastanowienia, jest podział na muzea publiczne i niepubliczne, bo tu rozmawiamy do tej pory o muzeach publicznych, czy to państwowych, czy samorządowych, ale jednak jakoś regulowanych i z jednej strony wyznaczających pewien standard dla innych, natomiast z drugiej właśnie ten standard podtrzymujących. Natomiast muzea prywatne mają standard bardzo różny, a niestety punktem wyjścia był problem definicji muzeum, a dla nas tutaj w rozmowie, a prawda też jest taka, że nazwa muzeum nie jest chroniona i w zasadzie każdy, kto widzi, że tą nazwą może przyciągnąć publiczność, a też widzimy, że jest pewien boom muzealny, że ludzie chcą odwiedzać muzea, nazywa muzeami bardzo różne rzeczy, w zasadzie będące sklepami w gruncie rzeczy. Co chyba nie jest praktyką właściwą. Szanowni Państwo, cały czas odwołujemy się do tekstów drugich. Prosiłabym profesor Annę Nasiłowską, by powiedziała nam kilka słów o tym wydawnictwie. To jest dwumiesięcznik. Na początku był dwumiesięcznik teksty. On się ukazywał od 1972 roku do 1981. Został zawieszony w stanie wojennym. Pierwszym redaktorem naczelnym był profesor Jan Błoński. Potem wspaniałą rolę odgrywał profesor Janusz Sławiński. Nazwa teksty była związana ze strukturalizmem i z koncepcją tekstu. No a ponieważ przez całe lata 80. nie było tekstów, to w momencie, kiedy w 89. roku trzeba było pomyśleć o takim właśnie interdyscyplinarnym piśmie, młodszym, z młodszą redakcją, wymyśliliśmy, że będzie ono się nazywało Teksty Drugie. W najśmielszych marzeniach nie przypuszczaliśmy wtedy, że historia tekstów drugich będzie dłuższa niż historia tekstów pierwszych. Teksty Drugie to dwumiesięcznik wydawany przez Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk i pewnie jeszcze nie raz pojawi się on w naszych programach. Bardzo dziękuję Państwu za udział w programie. Profesor Anna Nasiłowska, Instytut Badań Literackich, dr Łukasz Bukowiecki, historyk muzealnictwa z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego byli moimi i Państwa gośćmi. Zbliżają się wakacje. To dobry czas, by zwiedzać muzea, wszystkie muzea, bo naprawdę warto. A nasza audycja jest współrealizowana z Instytutem Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kwadrans Leszka Długosza. Dzień dobry Państwu. Dziś będą specjalne opowieści. Dziś, 9 maja. Będą opowieści z Krakowa. Chcę Państwu przypomnieć, albo w ogóle poinformować po raz pierwszy dla słuchaczy z dalszego terenu o dwóch artystkach krakowskich, o dwóch damach bez wątpienia. Jedną znałem, nawet więcej, współpracowałem. Tą pierwszą jest pani Marta Stebnicka, zmarła chyba w zeszłym roku. Znakomita krakowska aktorka. Lata spędziła w Teatrze Słowackiego, głównie potem w Teatrze Starym. Była pieśniarką, była także autorką w pewnym sensie rozmaitych tekstów, scenariuszy. Pracowała jako długoletni pedagog w szkole teatralnej. Była kimś w rodzaju Sempolińskiego Ludwika Warszawskiego, czyli ona prowadziła w szkole teatralnej przedmiot pod tytułem piosenka, a zwłaszcza uczyła czegoś, co znała, miała wiedzę i umiała pewnego stylu, takiego fendecyklowego, dawnego stylu, który w zawodzie aktorskim wtedy, a czemużby i nie dzisiaj, przydawał się niezmiernie. Odkryła szereg pozycji repertuarowych ludzi, a nawet mnie zaprosiła do współpracy jako przekładowcę z moich przekładów. Zbudowała wystawiane w Teatrze Starym na scenie kameralnej dwa spektakle, piosenki Berangera i piosenki Yvette Guilbert, takiej tej najsłynniejszej gwiazdy francuskiego, no fin de siècle, użyjmy, znanej z wielu ilustracji, portretów Toulouse-Lautreca. Dzisiaj chcę posłużyć się

się śni. Pojadę na spacer w aleje, dorożką na gumach first class. Wsia krew, niech co chce się dzieje. Z miłością i sercem już pas, a w mózgu myśli jedna szaleje, drwić, deptać i niszczyć zakłam. O cudne, ukochane aleje, zapomnienie dadzą. Przyznacie państwo, że ma swój szyk ten dawny, dawny styl i autorki piosenki, czyli pani Andy Kiczman, i wykonawczyni, czyli pani Marty Stawnickiej. Teraz zaprosimy panią Martę do wykonania piosenki w moim tłumaczeniu, mojej inwencji z repertuaru Yvette Gilbert. Właściwie była największa muza francuskich kabaretów okresu dwudziestolecia i wcześniej, ulubienicy opiewany na swoich, o, tak to powiem, płótnach przez Toulouse Lautrec, a ta ruda w rękawiczkach to właśnie ona, a piosenka to będą zwierzenie opowieści babuni. W urodzinowy babuni dzień w pokoju mocno zapachniał bez, pośrodku stołu ogromny tort, płonęło na nim już tyle świec. A gdy ostatni płomyk znikł, babcia kieliszek wypiła swój i otulona w puszysty szal, tak wspominała minione dni. Ach, gdzież się, gdzież podziały ramionka me toczone, we włosach kwiat magnolii i nóżki pulchne tak. Ach, gdzież to uleciały sukienki wymarzone, gdzie tamten piękny czas, młodości czas. Ach, babciu, babciu, opowiedz dziś, jak się kochało za twoich dni. Cóż mało miałam, 15 lat, lecz już po nocach nie mogłam spać. Tak czułe serce, miałaś babci, mów. Tak czułe, że nim minął rok, Walery dłużej nie mógł czekać już. Pamiętam, była lipcowa noc. Szczęśliwą byłaś, babci, mów. Tak potem piękny wrzesień był, lecz wkrótce Henryk już poznał mnie i też nam z sobą szczęściło się. Ach, babciu, jakżeż tak naraz dwóch? Cóż, miałam przecież tak mało lat, ale dziecinko, nie myśl o mnie źle. Wkrótce się zjawił dziadek twój. Ach. A dziadek, babciu, czy znał ten fakt? Skąd, gdybyż rozsądniejszym był, do głowy mu nie przyszło wszak, że mógłby znaleźć jakiś brak. O! Gdzież się, gdzież podziały ramionka me toczone, we włosach kwiat magnolii i nóżki pulchne tak. Ach, gdzież to uleciały sukienki wymarzone, gdzie tamten piękny czas, młodości czas. Ach, babciu, babciu, opowiedz dziś, jaką najlepiej w życiu być. Ach, babciu, przecież życie znasz i tyle pięknych wspomnień masz. No, babcio, mów. Ach, dziecko, jeszcze pamiętam dzień, gdy miałam tyle, co ty lat, tak samo babcię pytałam swą, lecz ona tylko odrzekła tak. Ach, Gdzież się, gdzież podziały ramionka me toczone, we włosach kwiat magnolii, a może to była stokrotka i nóżki pulchera tak. Ach, gdzież to uleciały sukienki wymarzone, gdzie tam ten piękny czas, młodości czas. La la la, la la la, la la la. I tyle zdołam w dzisiejszym kwadransie przedstawić, przypomnieć Państwu te dwie krakowskie. Ach, żeby tylko krakowskie damy, ale tak jest, że czasami w Krakowie ktoś znany, popularny niestety nie przebija się do Warszawy na przykład. Dziś pani Anda Kiczman i pani Marta Stępnicka-Kernowa. Na zakończenie Zygmunta Koniecznego muzyką, też z Krakowa, piosneczka z teatru, ze spektaklu U Marcela co niedziela. Dziękuję Państwu, Leszek Długosz. Do usłyszenia w maju jeszcze wciąż jakże rozwijającym się. Marcela co niedziela przyjaciele schodzą się na szklaneczkę muskatera, na butelkę boszore. Kiedy korek w górę strzela, człowiek czuje się jak król. U Marcela co niedziela słychać słodkie gul gul gul. A la votre monsieur, a la votre madame. Rim pim pim pim pim pim pam. A la votre monsieur, a la votre madame. Rim. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Mamo, zrobiłam ci zakupy. Tu jest jedzenie, tu woda, a do niej litor Sal Senior, żebyś nawadniała organizm. Córeczko, ale przecież nie ma upałów. Mamo, seniorzy powinni dbać o nawodnienie przez cały rok. Suplement diety Litor Sal Senior dzięki zawartym składnikom nawadnia organizm. Dodatkowo głuk wspiera pracę serca i krążenie, a potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litor Sal Senior? Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. A ty wiesz, Barbara, że jakbyśmy teraz do nowej kuchni kupili sobie promocyjne sprzęty w Media Expert, no, to piąty produkt mielibyśmy 99%.